Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Bit-bit veszőcske, készen van a smiley. Tudják, a smiley az a mosolygós arc, amelyet az írásjelekből lehet összerakni. Kettős pont, gondolatjel és zárójel. Kicsit jobbra fordítják a fejüket, és már is látható a mosoly. A Petőfi Rádió interaktív műsorában jó szörfelést kíván Szilágyi Árpád. Néhány érdekesség a mai modem időkből. Kikicsoda lexikon, immár az internet hálózaton is. Számlás ki- és befizetések a CompuServe rendszerrel és a telefonnal. És végül üzleti sikerek az internetből. Mindenről, tehát itt a modern időkben, tartsanak velünk! Új módon és kapcsolatban lehet lépni a Petőfi Rádió munkatársaival és műsoraival. Az elektronikus újságunk neve Petőfi Online magazin, és a Datanet World Wide Web oldalán lehet elérni. A modemidők e-mail címét viszont a CompuServe adja, ezt a címet megtalálhatja a Magyar Rádió hetilapjában, a rádió és televízió újságban. Ma már szinte mindenki fújja a multimédiás közhelyet. Egy CD-ROM lemezre több mint 600 MB adat fér el, amiben belefér akár egy polcnyi kötet, meg egy halom kép, stb. Képzeljük el azt, hogy rejtvényt fejtünk mondjuk szombat délután. Egyszer csak osztrák politikus nevét kérdezi a rejtvényújság, de hiába törjük a fejünket. Lekerül a polcról a kikicsoda lexikon is, de a könyv természetesen nem képes arra, hogy a megadott szempont szerint kikeresse nekünk a keresett szemét. És a több ezer név között a szempont szerinti keresés nem egyszerű dolog. Ekkor jön és segít a CD-lemez, gyorsan megtalálja az adott szempontnak megfelelő embert, mint ahogyan erről már a múltkori modem időben be is számoltunk. De mi van akkor, ha a keresett személy adata időközben megváltozott? Ekkor segíthetnek a számítógépes hálózatok. A képlet egyszerű, a CD-n tároljuk a nagy mennyiségű adatot, az aktualitást pedig a hálózatról lehet leszedni. Pogány Györgyöt, a Kikicsoda kiadójának ügyvezető igazgatóját halljuk. Most már elérhető a mi Kikicsoda állományunk az interneten keresztül, és hát ugye egy CD és az internet alapvető használata között az lehet a különbség, hogy valóban az interneten nem jelentene gondot az, hogy a legfrissebb napi állományt lássa az, aki éppen meg akarja nézni, ami azért egy CD-nél még mindig egy hónapos vagy több hónapos átfutás. Ilyen módon tehát az interneten el lehetne érni a napi állományt, nem tartunk itt. Egyelőre fönt van az állományunk, időnként frissítjük is, de ma még olyan drága az internet elérése azoknak, akik nem egyetemi gépről tudnak belépni, hogy a keresési szempontok, ezeknek az adatbázisoknak a forgatása és utána az átküldése a megfelelő gépre, ez borzasztó sokba kerülne annak, aki meg akarná nézni. Úgyhogy egy szerényebb változat van jelen pillanatban fönt. Lehet benne keresni név szerint, és lehet benne keresni foglalkozás, és azt hiszem nemzetiség szerint. Egyelőre ennyit raktunk föl, és ez is olyan, hogy mi nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, azt se tudjuk, hogy például hogy lesz ebből pénz. Mert ugye az világos, hogy ez nekünk pénzbe kerül. De hogy ez, aki megnézi, az hogyan fog majd ezért fizetni, hát az még egy kérdés. Ugye akkor nem kellene megvenni a CD-t, hanem a sokkal frissebb változatot, én egyszerűen belépek az internetbe és megtalálom. Hogy ott legyen a gépemen a teljes állomány, hanem amit keresek, azt rögtön meg is kapom. Egy nagyon szép álom, amit mondasz, különösen így, ahogy elmondod, hogy hip-hop belépek az internetbe, neked is van ebben gyakorlatod, meg nekem is. Hát nem olyan hip-hop ez ma még, mire az ember nagy nehezen fölvergődik, megtalálja, és kiderül, hogy ja, éppen most nem elérhető az adatállomány. Szóval Magyarországon nem működik ez még úgy, hogy olyan könnyedén menne, de hát ez a szép álmunk nekünk is, persze, hogy mi dolgozunk, föltesszük egy gépre, és aki akarja, nézze meg. Csak az a kérdésem, hogy fog fizetni érte. Most a fizetési módszert félretéve valamilyen módszert lehet... Apróság, ne foglalkozzunk vele, persze. Tételezzük fel, hogy lehet találni valamilyen módszert. Az ideális akkor az, hogy nekem ott van a CD is, és akkor nem kell rálépnem az internetre, hanem abból megtalálom a legtöbb adatot, és ha valamilyen friss információ kell, akkor viszont azt megkeresem az interneten. Nagyon pontosan fogalmaztál, és pontosan így képzelem én is, hogy a jó munkamódszer az ez, hogy keresek valamit, és hogyha azt gondolom, hogy biztos, hogy van valami, ami történt azóta vele, mert lemondott, leváltották, kinevezték, stb., akkor érdemes megnézni az internetet. Valószínű, hogy nem érdemes úgy bóklászni az interneten, mert hát mondom, azért ennél többe kerül a dolog, hogy az ember úgy keresgél és olvasgat. Hát azért ez még odébb van. Fogány György az előbb azt említette, hogy ma még igen nehéz rácsatlakozni az internetre. Nekünk itt azért a stúdióban sikerült Radnai Tamással, és kikerestünk egy internet kikicsodát. Tamás, mi ez pontosan? Az internet kikicsoda az a Higgs, a Horos Information Exchange-ről ered, ahol a Higgs-ben rendszeresen író és olvasó, publikáló, egymással kommunikáló egyetemi hallgatók és akadémikusok, akadémiai dolgozók saját homepage-eiket kezdték összeállítani. De azért azt gyorsan tegyük hozzá, hogy ez nem az a kikicsoda, amiről az előbb volt szó, ez egy másik kikicsoda. Nem, ez egy egészen más jellegű kikicsoda. Most a Hungary Network cég, amelyik ezt a webpage-et karbantartja, amin keresztül el lehet érni ezt a bizonyos Kiki nevű, angolul Hu-Hu nevű kikicsoda lapot, azzal a céllal állította ezt össze, hogy bárki szabadon saját maga a saját homepage-ét föltesse. Tehát ez egy interaktív kikicsoda lexikon. Pontosan ez egy interaktív kikicsoda lexikon. A dolognak a lényege az, hogy természetesen a homepage-nek készen kell lenni előtte. Azon kívül kell érteni ahhoz, hogy hogyan lépjen be az ember az internetbe, és be kell tudni lépni. De attól kezdve, hogyha valaki meg szeretne mutatkozni, akkor beteheti ezt a lapját. Én látok is egyébként ezen az oldalon egy kapcsolót, rá van írva, hogy kapcsolja be a lapját. Ezzel lehet beírni a saját adataimat? Igen. Alatta még hadd mondjam el, hogy van egy fontos információ, hogy 348 lapot tartalmaz ez a mai állapot. Vagyis 348 ember. Pontosan 348 ember adata van. Ez ma reggel engem meglepett, mert tegnap még 340 volt. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy időnként bizony elég serényen dolgoznak azok, akik be akarnak kapcsolódni. Alatta van egy ABC is. Igen, ez a keresés segíti nekünk, tehát hogyha név szerint szeretnénk valakinek a lapját megtalálni, akit már... Például én Alexin Zoltánt látom a névsor elején, aki hát az szegedi. Hát az a betű a legelső, Alexin Zoltán szegedi, hát mondjuk, hogyha rákattintunk a nevére, akkor bejön a lapja, és meg lehet nézni, hogy kicsoda Alexis Zoltán. Meg is nézzük akkor, hogy mi van az ő lapján. Egyébként vannak ilyen kis ábrák a nevek előtt, azok mit jelölnek? Az egy nagyon fontos dolgot jelent. Az egyik az, hogy kétfajta ábra van. Az egyik egy piros W, ami arra utal, hogy itt egy valódi webhomepage fog jelentkezni, hogyha kattintok. A másikon viszont egy postaládának a jele látható, ami... arra utal, hogy itt bizony csak egy posta üzenetet lehet elhelyezni ezen a címen. Tehát hogy lehet... igaziból nem egy működő ismertető lap van. Igen, de lehet levelet írni azoknak, akik ebben a kikicsoda lexikonban benne tehát vannak. Ez egy ilyen offline kapcsolati lehetőség van azokkal, akik föltették a lapjukat. Közben, aki a lexikon elején van, bizonyos Alexin Zoltán úrnak az oldala meg is jelent, és egy fénykép látható Zoltánról, és egy felirat, hogy üdvözlöm Önt az ismertető lapomon. Bármilyen információt hozzá lehet fűzni? Szóval nincs is méretbeli korlátozás? Elvileg bármilyen információt hozzá lehet fűzni, persze bizonyos megkötésekkel. Most a bizonyos megkötés azt jelenti, hogy ízlésesnek kell lenni, nem szabad olyan dolgokat föltenni, ami nem illik a netre. Elárulom azt is, hogy a Hungary Networknek egy dolgozója ezt figyeli. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki fölteszi a lapját, akkor még nem automatikusan kapcsolódik be ebbe az internet kikicsodába, hanem megnézi valaki, és hogyha úgy ítéli meg, hogy ez nem elég színvonalas, nem felel meg annak akkor a társaságnak, ami van, akkor ezt nem engedi bekötni. Tamás, egyébként, hogyha csak a Higgs tagok számából indulunk ki, amiről most ugye nagyjából azt tudjuk, hogy 15 ezeren vannak, vagy akik olvassák a Higgs újságokat, ha csak ők raknak föl magukról adatot, akkor nagyon hamar betelik egy egész számítógép, vagy több számítógép is, nem? Én ettől nem nagyon félek, azért egy-egy ilyen weblapod általában nem kell nagyon sok információ. Azon kívül ide nem kerül föl ténylegesen ez a weblap, hanem csak a link. Tehát amikor az ember bejelentkezik, visszatérve arra a kérdésre, hogy mi történik, hogyha az ember bekapcsolja a lapját, akkor itt csak azt a hivatkozási címet, az úgynevezett URL-t kell megadni, ahol már a homepage megvan. Mm. És akkor a gép ebben az esetben regisztrálja azt a bizonyos helyet. Tehát csak a hivatkozás van benne a kikicsodában. Tehát pontosan az, ami a World Wide Webnek az ereje, technikai ereje, hogy ide-oda lehet ugrálni a számítógépek között, az ember csak bekapcsolja a lapját. Tehát nem kell az fizikailag föltölteni a mi szerverünkre, hanem csak bekapcsolni. Elvenni Tamás, köszönöm szépen. Try. Well, you may be beaten down with your closed mind, but don't A 80-as években, amikor még csak a személyi számítógépes korszak eljöveteléről beszéltek, meséltek, regéltek, akkor az egyik fő érv az volt a komputerek mellett, hogy az üzletben igen jól felhasználhatóak majd, akár otthon is a számítógépek. Az üzleti célú alkalmazások egyik szép példája az úgynevezett home banking, vagyis az otthonról elérhető banki szolgáltatás. Foltányi Tamást halljuk. Egyrészt átutalásokat lehet indítani, amelyek természetesen a havi rendszerességgel előforduló víz, gáz, villany, stb. Számlák kifizetését teszik lehetővé. Bizonyos értékpapír műveleteket, jelen pillanatban elsősorban diszkont kincstárjeggyel kapcsolatos értékpapír műveleteket, ami még mindig egy kúráns cikknek számít. A harmadik az a betét lekötés, tehát a betétekkel kapcsolatos műveletek, mert ez is azért elég gyakran előfordul. Nézzük akkor ezt meg a gyakorlatban, hogyan működik. Mondjuk például egy gázszámlát hogyan lehet átutalni a számítógép a CompuServe hálózat segítségével. A gázművek a mi részünkre a számlát bedobja a postaládánkba, és este ezt a számlát szépen kézbe vesszük, megnézzük, hogy a rajta lévő összeg az tényleg annyi, amennyire mi gondoltuk. Tehát mondjuk képzeljük azt, hogy a kezedben van egy mondjuk 5000 forintos számla. Tehát belépek itt a bank menüpontba, és innen kiválasztom az átutalás című menüpontot. Tehát itt megjelenik nekem gyakorlatilag egy üres formanyomtatvány, és úgy töltöm ki a gyakorom, de mondjuk azt, hogy mivel ez egy gázszámla, tehát havonta újra és újra elő forduló dolog, ezért az átutalás mintából menüpontot, ha kiválasztom, akkor megjelenik egy kvázi kitöltött átutalási formanyomtatvány. Meg is tudod csinálni valóban, hogy beírjuk, hogy 5000 forint? Meg, természetesen, tehát itt bandukolok a mezőkön, tehát ami nem akarok változtatni, azokat ugye érintetlenül hagyom, az összeg mezőbe beírom az 5000 forintot. Most ha azt mondom, hogy el akarom küldeni, akkor ugye itt a kapcsolat menüpontból ki kell válasszam a jóváhagyás címszó alatt lévő dolgokat. Egyrészt biztonsági funkció, másrészt meg itt van a CompuServe hálózat felé a kapcsolat. Ebben az általunk készített szoftverben van egy olyan titkosítási mechanizmus, amely hát jelen pillanatban elég jól áll a világon. Több millió dollárba kerülne egyetlen üzenetnek a megfejtése a jelenlegi adatok alapján, tehát az 512 bites kulcsnak a visszafejtésének a CPU ideje alapján számítanak ki ilyen összegeket. És most arról a kódról beszélsz, ami biztosít engem az ellen, hogy nehogy valaki lehívja a számláimat, vagy esetleg helyettem utaljon át, vagy tőlem az én számlámról lehívjon pénzt, ugye? Ez, amiről most szó van, ez az ellen véd meg, hogy valaki megfejtse a te üzenetedet. Tehát most ugye kifizetted a gázszámládat. Most hát ha valaki a te 5000 forintos gázszámládnak a megfejtésére több millió dollárt áldoz, hát azt mondom, hogy ez megérdemli, mert ez egy derék befektetés a részéről, de tulajdonképpen ezzel az üzenettel, illetve ennek a megfejtésével sehova se jut, mert minden egyes üzenetet más kulccsal titkosítunk, tehát egy véletlen számgenerátor készíti ezeket a kulcsokat, tehát legközelebb ugyanennyibe fog kerülni neki mondjuk a kukadíj megfejtése. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem igazán a megcélzott területe a számítógépes gengsztereknek. A rendszer tehát nem lehet feltörni, még akkor sem, ha valaki megfejti a kódot, mert az ügyfél megadhatja a bankszámlájáról átutalható összeg felső határát, és ezt kizárólag személyesen a banknál emelheti fel. A CompuServe kapcsolattal létrejövő banki tranzakció gyorsasága mellett még egy óriási előnnyel rendelkezik. A világon bárhol elintézhetjük banki ügyeinket, egyszerűen a CompuServe helyi telefonszámának hívásával. A másik rendkívül izgalmas elektronikus banki szolgáltatás egyébként éppen a telefonhoz kapcsolódik, neve Telefonbank. Ismét Foltányi Tamást halljuk. szerettünk volna egy olyan kapcsolattartási lehetőséget biztosítani az ügyfeleinknek, amelynek az igénybevételéhez semmire nincs szükség, még egy minimális kiépítettségű számítógépre sem, csak nyomógombos telefonra, ami azért manapság már elég elterjedt. Egy géppel kommunikál az ügyfél, tehát egy menü struktúrában tud az egyes nyomógombok megnyomásával valamilyen módon előre-hátra mozogni. De ezt most elég nehéz elképzelni. Szerintem demonstráljuk akkor a dolgot. Na, jó, akkor én most fölhívom ezt a... Ez most még a banktelefonszám. Hát most hát igen, ennek a telefonos banki rendszernek ez a száma. Ön már ügyfele rendszerünknek, kérem adja meg ügyfélszámát és személyi azonosítóját. Hát most beadom a ügyfélkódomat, meg a titkos kódomat. A következő műveletek közül választhat. 1-es, számla egyenleg lekérdezése számlaszám alapján. 2-es, számla kivonat lekérdezése faxon. 3-as, betét műveletek. Az 1-est fogjuk, ugye választani? Nem, a 4-est. Bocsánat, az 5-öst. Mert a... Az 1-es gombot, az előre definiált átutalások kíván választani. A 2-est, a szabadon definiált átutalási megbízást kíván indítani. Már tudod, hogy ugye, igen, az 1-est választom. Kérem, adja meg a kívánt átutalás azonosítóját, vagy nyomja meg a csillaggombot. Gázszámla kifizetés. Kérem, adja meg az átutalni kívánt összeget. Beírod a gázszámla összegét? Igen, tehát most meg beírom azt az összeget, ami a, rajta van a gázszámlán. Mennyit írsz mondjuk? Hát mondjuk 2100 forintot. Az ön által átutalni kívánt összeg 2100 forint. Az átutalás meg is történt a telefon segítségével. A telefonban kétségtelen előnye az időkímélés. Bármikor, bárhol hozzáférhetünk bankszámlánkhoz, csak egy telefonkészülék kell hozzá. A bankszakértők szerint a rendszer hátránya, hogy a személyes kapcsolat lecsökken az ügyfél és a bank között. Ám ezt a pénzintézet igyekezett mégis személyre szóló levelezéssel biztosítani a kölcsönösen szükséges emberi kapcsolat miatt. Modern idők. A Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn A modem időben időről időre bemutatunk internet szolgáltató cégeket. Ezúttal az iNet most alakult amerikai magyar szolgáltató következik, a stúdióban Törő Csaba. Teljes internet access-t biztosítunk, tehát hozzáférés biztosítunk minden formában. Minden, amit interneten meg lehet csinálni, azt biztosítjuk. Természetesen adunk egy ingyenes szoftvercsomagot, amiben összeválogattuk ebben a pillanatban a legújabb, és leginkább elérhető, és legkönnyebben elérhető, és legkönnyebben érthető szoftvercsomagot, tehát ezt ingyen adjuk aznak, aki bennünket felhív. Három fajta kategória van, hogyha most a telefonos, tehát a telefonos kapcsolatot tekintjük. Az egyik a legegyszerűbb változata, amikor azt mondjuk, hogy van egy havidíj, és utána pedig fizetsz óránként valamilyen díjat. Ez a havidíj 3000 forint, és a óradíj pedig 400 forint óránként. A másik verzióban pedig arra gondoltunk, hogy valószínűleg nagyon sokan, amit azt hiszem, hogy még egyébként egy semmilyen magyar internet szolgáltató nem ad, amikor egy havi díjban benne foglaltatik valamennyi óra. Tehát itt arról van szó, hogyha 9000 forint ez a díj, ez még kisebb cégeknek megfelelőhet, és ebben 20 óra ingyen internet szolgáltatás van, de még talán magánszemélyeknek is, akik sokat használják, az eléggé kedvező, tehát 20 óra ingyen benne van ebben. A harmadik verzió, amikor nincsen korlátozva, hogy mennyit használod az internetet, ekkor 28000 forintot kell fizetni, és akkor korlátlanul tudod használni. A mai műsorban már sokat beszéltünk a számítógépek üzleti célú felhasználásáról. Törő Csaba egyébként sok időt töltött Amerikában, így van némi tapasztalata arról, hogy ott hogyan használják a bizniszben az internetet. Ez alapján talán van képe arról is, hogy ehhez viszonyítva a magyarországi cégek milyen arányban vannak az interneten. Hát gondolom, hogy van, hogyha én például egy Magyarországon nem sokat tudó amerikai üzletemben lennék, és nem tudom én, milyen cég iránt érdeklődök, vagy tudom azt, hogy milyen iparágban szeretnék fejleszteni. Mondjuk akkor egy magyar céget keresnél. Pontosan, akkor megkeresem a magyar homepage-et és a magyar oldalakat, és azon körülnézek, és azon van egy csomó cég ismertető. Tehát azonnal van egy képem arról, hogy például a cipőtalp gyártásban melyik az a cég, amelyik élen jár, vagy legalábbis mond valamit magáról, és akkor azonnal csak küldök egy e-mailt nekik, és azt mondom, hogy szeretnék részletesebben tudni rólatok, és már kialakulhat egy biznisz kapcsolat azonnal. Egyébként mi a tapasztalatod, hogy léteznek ilyen magyar információk? Tehát egy amerikai üzletember például megtalálná mondjuk a cipőtalp készítőt? Azt gondolom én is, hogy még nagyon kevés van. Ami van, az sem igazán, mondjuk az sem igazán jó minőségű vagy szép. Ami sokszor igazából negatív módon is hathat. De nyilvánvaló, hogy ez nagyon fontos, hogyha én elküldök egy ilyen dolgot, hogy érdeklődöm ez és ezután, és hogyha érdekelmeteket, akkor visszanézhetek, és egyszerűen csak azt kell mondanom, hogy ha pedig az én cégemről akarsz, akkor tessék, menj el erre az oldalra, és nézd meg, hogy ki vagyok, és mit csinálom. Uh-huh. Szóval ez sok mindent elmondhat. És hát nyilvánvaló minden kontaktinformáció ott van, tehát milyen telefonszámon, milyen fogszámon, ha az kell, és hát van egy rövid összefoglaló, vagy katalógus már a cégemről, hogy mit csináltunk, és hol tudom elérni. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez, hogyha ez valamilyen módon ez már beindult a nyugati világban, ez elég gyakori, hogy cégek így találnak egymásra, így veszik fel a kapcsolatot, aztán persze később eldől az, hogy megfelelőek az elképzeléseik, vagy van-e valami közös pontjuk. De nagyjából egyébként hány százalékuk a cégeknek van rajta az interneten? Hát ezt nehéz megmondani, de gyakorlatilag úgy próbáltam, hát gyakorlatilag az amerikai cég, mivel az internet mégis Amerikában már nagyon-nagyon elterjedt és iszonyatosan népszerű, nincs, gyakorlatilag nincs olyan kis cég sem, amelyik már nincs rajta. Tehát a nagy mondod, hogy az összes cég rajta van? Hát ilyen közepes cégek biztosan, közepes a nagy cégek biztosan. De az üzleti kapcsolatoknak jelentős része áttevődik, vagy áttevődhet az internetre, ha jól értelmezem. Igen, azt gondolom, tehát az üzleti levelezés szinte biztos, hogy át fog tevődni internetre. Megbízható ez egyébként? Azt gondolom, igen. Most már nagyon sok olyan egészen biztos rendszer találtak, amivel kreditkártyát lehet olvasni. Tehát én valóban nyugodtan megadhatom a kreditkártyaszámot. Persze voltak ebben problémák kezdetben, de most már magabiztosan tudom azt, hogy nem, más nem fér hozzá ez az információhoz. És gyakorlatilag vásárolhatok, vehetek mindent ilyen módon. Tehát hogyha már ez bevált, ami az egyik ilyen legtitkosabb, legszigorúbb biztonsági formákat igényel, hogy egy kreditkártyaszámot megadjál. Hogyha ez már működik és bevált, akkor ez azt jelenti, hogy biztonságos ez a rendszer, vagy legalábbis biztonságosra lehet építeni. Az az egy kis baj van, hogy én tudom, hogy Amerikában nagyon sok esetben elég akár telefonon keresztül a szóbeli megállapodás is egy üzlet megkötéséhez. Azért Magyarországon még nem tartunk itt, szóval nem olyan elterjedt gyakorlat. Inkább ragaszkodnak az írásos szerződésekhez. Ez így van, szóval nyilvánvaló, hogy itt... Ez gátolhatja egy kicsit, nem? A magyarországi internet üzleteket. Nem hiszem, hogy gátolja, de a üzletek a kifejlődése, mint ilyen átterülés az internetre biztosan lassabban fog menni. Ezt meg kell tanulni, hozzá kell szokni, hozzá kell építeni és alakítani rendszereket. Eleve mondjuk, hogyha az amerikai üzleti rendszer, ezek a sokkal lazább, sokkal kevésbé bürokratikus ilyen szempontból. Tehát ahogyan az internet kezdetben pont kereskedelemtől mentes volt, de mivel annyira praktikus volt, értelemszerű volt, hogy be fog lépni ebbe a kereskedelem, tehát kommercializálódni fog. Nem hiszem azt, hogy pont emiatt azt hiszem, hogy a magyar üzleti élet is fel fogja venni ezt az internet dolgokat, és használni fogja. Praktikus. Akkor lehet, hogy pont ennek a használata kényszeríti majd rá a magyar üzleti életet arra, hogy levesse ezeket a bürokratikus akadályokat. Hát remélem, vagy pedig ez sem. Remélem, hogy egyébként is rá fog kényszerülni a magyar üzleti élet, hogy levesse ezeket a bürokratikus akadályokat, de az internet valószínűleg ebben segíthet. Mert szóval ott az ember rájön arra, hogy mennyivel egyszerűbben is meg lehetne ezt csinálni. Nyilvánvalóan a hivatalos papírokat, aláírását nem fogja soha megoldani az internet, mert az kell, ahogyan mindenhol kell, de sok mindent megkönnyíthet, ez biztos. Azt hiszem, azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az internet és egyáltalán a számítógépes hálózatok fejlődőben vannak Magyarországon is. Hogy hányan használják itt és a világban, az egyáltalán nem követhető pontosan, csak becsült adatok vannak. Annyi biztos, hogy több millióan vannak a neten, és erre az üzletemberek is úgymond rámozdultak. Dombi Gábor gondolatait halljuk. Riogatnak a jövő búvárok, a futur és internetológusok. Azt jósolják, hogy az internet kommercializálódik, tehát a jövőben nem csak a telefonhívásért és a hálózati kapcsolat képítésért kell fizetni, hanem az információért, a letöltött World Wide Web oldalakért is. Tehát már is vége az ingyenesnek hazudott szép új világnak. Az információs társadalom még meg sem született, és már is elveszik az ember kedvét tőle. Magyarországon továbbra sem megy igazán az internet szekere. Megszállottjaink és cyberkávézóink pedig vannak. De nem véletlen, hogy miközben egy éve ingyen érhetik el az internetet, az egyetemi és akadémiai szférákban élő kutatók, tanárok, diákok, 100 000 szám, mégsem nyomulnak a hálózaton, és lassan születnek az újabb magyar nyelvű weboldalak. Akik kívül élnek az egyetemi világ féltő burkán, azok immár több internet szolgáltatót választhatnak, mint tévécsatornát. Az úgynevezett providerek üzleti szolgáltatásokat kínálnak, levelezést, internetoldalak kialakítását és elérését. Ezen cégeknek van vagy összesen 10 000 szerződésük országszerte. A hálózat potenciális használói, a számítástechnikán kívül élő közeg, tehát még nem ismeri, nem akarja, és így nem is pénzeli az internetből élőket. Ennek oka nem csupán abban keresendő, hogy drága egy bérelt vonal, az internet előfizetés, magas a telefonszámla, hanem abban is, mert nincs válasz az alapkérdésre, mit is nyújt számukra az internet. Kell egy képzeletbeli általános felhasználónak, mondjuk egy vállalkozónak az amerikai lapok szövege, a számítástechnikai cégek beszámolója, vagy a hazai alternatív képzőművészek kiállítása? Attól tartok nem. Ezt kiegészítő személyes példám persze szubjektív, azt az időt, amíg az első hazai internetújság az internettó átcsorog a hálózaton, vagyis amíg a grafikai elemekkel agyonnyomorított weboldalak megérkeznek, súlyos pénzügyi okokból nem tudom kivárni. Summa summarum, az internet népszerűsége addig marad a szakma, illetve az elitértelmiség intim magánügye, amíg meg nem jelennek azok a tartalomszolgáltatók, akik végre közérdekű információkat, gazdasági vagy közhasznú híreket is kitesznek az internet nagy fali újságjára, amelyeket gyorsan, minimális vállalkozással el lehet érni, és eközben nem ezeket ketyek ki a felhasználók zsebéből a telefonszámla. Amíg ilyen nincs, és míg ezek megjelenését nem finanszírozzák az internet technológiában érdekeltek, marad a jelenlegi helyzet, a szolgáltatók felhasználó nélkül, a gazdaság és a társadalom szereplői olcsó vagy ingyenes, gyorsan elérhető információ nélkül. Ezek után valóban feltehető a kérdés. Internet? Kinek? Minek? Dombi Gábort hallottuk. A Petőfi Rádió interaktív műsorát, a Modem Időket hallják. Újra elérkezett az Infomán rovatunk ideje. Néhány információval szolgál az ügyeletes infomannunk, Lengyel Roland, mi újság van? Hát például, hogy a mobilőrülteknek, mint társszerkesztünk Váradi Péter jelentem alássan, hogy a Motorola bedobta a piacra a világ eddigi legkisebb rádiótelefonját, neve StarTAC. Mekkora? A csöpség nem nyom többet, 88 gramnál, és méretei sem haladják meg egy közönséges személyhívó méreteit, de a mondás ugye tartja, milyen kicsi a bors, olyan erős. Lítium-ionos elemeivel 4 órán át beszélgethetünk rajta, és 47 óra készenléti időt biztosít. Sőt, hát intimebb pillanatokban nem is csörök, hanem csak vibrál. Ezen kívül van egy hatalmas előnye, hogy ki is lehet kapcsolni. Őrület. Aztán? Rudolf Sellinger, New Yorki Cyber Örült cimboránk jelentése szerint odát leesett a nagy hó, így a város aztán megbénult, végre volt idő egy kis újság, illetve World Wide Web olvasgatása. Barátunk is talált nekünk egy érdekességet, a Fehérház elnöke a www-re tette a képviselőház címét, és biztatta a választókat, hogy ezen keresztül tegyék fel nekik kérdéseiket. Ennek nyomán a januári 185 ezer kérdés októberre, kapaszkodj meg, 636 ezerre emelkedett. Gondolom, hogy főképp amerikaiak írtak, nem? Én is úgy gondolom. Nem is biztos, hogy mindig kérdéseket írnak. Ennek a látszólagos népszerűségnek ellenére egy, nem tudom, hogy mennyire rossz indulat, amerikai cég azt írta, hogy a 96-os év nem lesz az internet éve, habár a felhasználók száma nőttön nő, és hamarosan azt írják, hogy az ezred fordulóig egész biztosan eléri a 200 milliót. Egyébként én éppen most olvastam az újságokban, hogy a tavalyi legutolsó adat már változott, tehát nem 30 millió, hanem már 50 millióan csatlakoznak a világhálózatra. És amíg a világ azon részén a hálózat hajójának süllyedését jósolják, Kínában a kormány is támogatja az internet felhasználását, ám olyan speciális kínai módon. Nemrég ugyanis a kormány és a pártvezetés együttes közleményben szorgalmazta a hálózaton át elérhető információk ellenőrzését, mert mint olvasható, az internet kell Kínának, de a szabályozatlan, fésületlen információk veszélyesek lehetnek az országra, hát ez a kormánynak az álláspontja. És végül egy érdekesség, ami Kínában csak most kezdték el a Windows 95 kínai nyelvű változatának tömeggyártását. Addig hogy nézhet ki vajon? Addig az interneten már a múlt héten feltűnt a Windows 96 beta, tehát a próbaprogram változata a Valez nevű kalóz szerveren. Hát ennyivel lassabb a világ a golyóbb is kínaibb felén. Véleményét, illetve ötleteit várjuk a témáinkkal kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 74 774.2440@compuser.com, a hagyományos postán pedig 1800 Budapest, Bródi Sándor utca 5-7, modemidők. A modemidők legközelebb február 7-én jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Asszony Zsolt és Szőlősi Vágó János kezelte. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát február 7-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.